halukum bela ba'sukum ayeti kerimesi dersimizin son ayeti idi. Yani ilk yaratılışınızla öldükten sonraki dirilişiniz bir canın yaratılması gibidir demişti. O zaman buraya bir soru soruyoruz bu ayete. Ya Rabbi, bu ayeti buraya niye koydun? Yani niye bunu konu edindin? İlk yaratılış, son ahirette diriliş konusunu. Burada bunun cevabı yok. Bunun cevabı hani şirk meselesini de anlatmıştık yukarıdan. Şirkle alakalıydı. Doğru. Fakat şeyde Câsiye suresinde olması lazım. Câsiye suresi neredeydi? Burada. Bu Câsiye suresinde şöyle diyorlar. Diyorlarmış kafirler. Nefsini tanrı edinenler. Allah diyor ki bu ayette, gördün mü nefsini tanrı edinenleri ya Muhammed? Bunu söylerken bunların bir sözünü veriyor bu adamlar. Niçin nefsini tanrı ediniyor bu? Veya bu tanrı edinme nereye götürüyor? Hangi davranışa götürüyor? Onu anlatırken وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ. İşte bu sözü söyledikleri için Allah-u Teala bu ve buna benzer konuları, ayetleri gündeme getiriyor. Nedir buradaki mana? Bu nefsini tanrı edinen kişiler derlermiş ki, kafirler yani müşrik, mahiye değildir İlla hayatüne dünya, dünya hayatından başka bir hayat yoktur derlermiş. Nemutu ve nehya, biz bu dünyada ölürüz, bu dünyada diriliriz, ahiret diye bir hayat yoktur dediler, derlermiş. Bugün de aynı. Bugün de böyle adamlar var. Bunlarla karşılaşıyoruz. Aynen böyle söylüyorlar. Ve ma yuhlikuna illa dehr. Bizi ancak zaman helak ediyor. Böyle Allah öldürüyormuş, diriltiyormuş falan, ahiret varmış falan, böyle bir şey yok. Bizi zaman helak ediyor. Böylece tanrılığı zamana veriyorlar. Böylece felsefede, İslam felsefesinde zamana tapınanlar vardır. İslam filozoflarından, evet. İslam filozoflarından zamanı ezeli ve ebedi olarak kabul edenler vardır. Ve adına da İslam filozofu deniyor. Yani olacak iş değil. Ha biz bunları okuduk yani, bu felsefi sistemleri ben okudum yani. Böyle şey konuşmuyorum yani. Havadan değil bu. Kulak dolgusu falan değil yani. Ha bir kulak dolgusu bilgi vardır. Öyle değil. Zamanın tanrı olduğu, öldürenin Allah değil de sanki zamanın helak ettiğini, zamanın öldürdüğünü söylüyorlar bu adamlar. Ve dünya hayatının dışında başka bir hayatın olduğunu kabul etmiyorlar. Ve mâ lehum bidâlike min ilm. Allah diyor ki, bu konuda onların hiç bilgisi yoktur diyor. Bilgisizce konuşuyorlar. Gene işi getirdi bilgiyi Allah. Görüyor musun abi, bilgi ne yapıyor yani? Yani bilgisiz iman olmuyor ya. Şimdi bu adamların böyle sapıtması, imanda sapıtması, ahireti inkar etmesi yine bilgisizliğin eseri yani diyor Allah. Ve mâ lehum bidâlike min ilm. Onlar bu konuda hiç bilgileri yoktur. İnhum illâ yazunnun. Onlar sadece ve sadece zan üzerine gidiyorlar. Zan. Yani nazariye üzerine gidiyorlar. Teori gidiyor ama bu pratiği yok. İlme dönüşmemiş şey, gözlemle buluşmayan nazariye bilgi olamaz. Ha bugün modern bilim felsefesinde bir nazariye, bir teori gözlemle örtüşmedikçe bilgiye dönüşemez. O tıpkı yumurta spermle buluşmayınca çocuk olmadığı gibi. Sperm yumurtayla buluşmadı, döllenmediği müddetçe çocuk olmadığı gibi, aynı şekilde teoriyle gözlem buluşmadıkça bilgiye dönüşemez. Bak bu bilgi felsefesi yapıyorum size ben şimdi. Yani ben burada şimdi bilgi felsefesi yapıyorum size. Ha işte burada diyor Allah-u Teala, bunu söylemiş Kur'an ha. Bu ayetlerde dolu. Kur'an'da dolu. Yüce Rabbim bunları anlatmış. Neyin bilgi olduğunu, neyin efendim zan olduğunu, zanda hakikatten bir pay olmadığını, gerçek olmadığını Necm suresinde söylüyor. Başka yerde de söylüyor. İn yettebi'une illa zan ve inne zanne la yugni minel hakkı şey'a diyor Necm suresinin ikinci sayfasında. Zanda hakikatten bir pay yoktur. Bir kıvılcım bile yoktur diyor Allah. İşte bu adamlar zan üzerine konuşuyorlar. Biz de hep zan üzerine konuşuyoruz ha. İşte bakın söylüyorum size. Zanları vuruşturduğun zamanda yobazlık doğar. Düşünceleri çarpıştırdığın zamanda rahmet doğar. Ha bu hale bak şimdi. Formüla bu. Peygamberimiz birincisi, ikincisini peygamberimiz söylüyor. Diyor ki düşünceleri çatıştırırsanız, çarpıştırırsanız bu çarpışmadan rahmet doğar. Ha, düşünen adamlar anlarlar neticeyi, düşüncelerini vuruşturduğu zaman da doğruyu anlarlar, oradan rahmet doğar diyor. Ama zanları vuruştursak yobazlık doğar işte. Bana, benim zannıma göre bu, onun zannına göre o. Kavga gürültü duman atıyor işte şimdi öyle. Bütün medya böyle. O yapılan tartışmaları görüyorsunuz, din adına yapılan tartışma hep zan üzerine. Hiçbir tanesi Kur'an ayete dayanmıyor ki, bilgiye dayanmıyor ki. Onun için işte diyorsunuz ki hocalar anlaşamıyor. Nereye anlaşacaksın? O onun zannını söylüyor, o onun zannını söylüyor, anlaşma mümkün değil. Allah'ın ayeti kalmış kenarda. Şimdi burada bizi ilgilendiren tarafı burası değildi ayetin. Bizi ilgilendiren tarafı şu. Niçin burada Rabbim ilk yaratılışınız ve sonradan dirilmeniz ahirette bir canı diriltmek gibidir niye dedi diye sorusunu ararken işte bu sözü söyleyenlere cevap veriyor Allah. Yani bizim bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yok. Ahirette dirilme diye bir olay yok. Bu dünyada da zaten bizi helak eden zamandır Allah diye bir olay yok. Şimdi bırakın şu işi. Diyenlere Allah-u Teala burada cevap verdi. Ve cevap devam ediyor şimdi. Bitmiyor bak. Şimdi zaman dedi ya burada. Yuhlikuna ille deh. Zaman. Deh. Zaman. Bizi zaman öldürüyor, helak ediyor dediği o deh kelimesine Allah cevap veriyor. O dehrin sahibi kim? O hani tanrı edindiniz. He, öyle mi? Peki o dehrin sahibi kim? Onun cevabını veriyor. Bugünkü dersimiz buradan başlıyor. Bak şimdi bir giriş yaptık. Bir 10 dakikadır bu bir giriş yapıyoruz. Yani buraya ayeti oturtmaya çalışıyorum. Size kafanızda bilgiyi takip etmeniz için bir giriş yaptım. Diyor ki şimdi. Elem tera. Görmedin mi? Ennallâhe Allah yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicul nehâra fil leyl. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye sokandır. Bu sokma işini kim yapıyor? Yani diyor ki Allah şu geceyle gündüzün uzamasını kim koydu? Bir de bana bakayım. Bazen gece uzuyor, gündüze giriyor. 12 saatten fazla olunca oraya giriyor demektir. Gündüzün hakkına tecavüz ediyor gece. Bir de bakıyorsun gece kısalıyor, gündüz ona tecavüz ediyor. Bir de bakıyorsun ki ekvator bölgesinde hiç uzayıp kısalma yok. Orada da 12-12. Peki bu sistemi kim koydu? Ha? Bunu bana bir anlat diyor Allah. İşte zaman dediğin şeyi ben kullanıyorum diyor Allah. Ben. O benim hükmümde. Onun için zaman bizi öldürüyor. Lafını bırak. Ona cevap veriyor yani şimdi oradaki adamlara. O casiyedekine. Ve sahhara şemse vel gamer. Güneşle ayı musahhar kılan kim? Ben. Görmedin mi bunu ben yaptığımı? Ne demek bu sahhara kelimesi? Daha evvel burada geçti. Bak bu kaçtaki ayette? 20. ayette geçmişti. Hizmetine sunmak manasına. Sahharanın bir manası hizmet edebilmek için boyun eğmesi lazım. Boyun eğdirmek manasına gelir. Görevde istihdam etmek manasına gelir. Sahhara kelimesi. Bu da Zuhruf suresinde ekonomik hayatta ve siyasi alandaki boyun eğme manasını veriyor Allah-u Teala. Ehum yaksimune rahmete rabbik nahnu gasemna beynehum maişetehum fil hayati dünya ve rafa'na ba'lahum fevka ba'lın derecatin liyettehize ba'luhum ba'lan suhriye. Orada liyettehize suhriye diye geçiyor. Liyettehize suhriye istihdam etmek manasına gelir. Ekonomik bir tabirle tercüme yapacak olursak onu. Ha burada da suhriye boyun eğmek, hizmetinde bulunmak, görevi, verilen görevi yerine getirmek. İşte güneşe diyor Allah-u Teala görevi kim verdi? Bak doğuyor, batıyor, hiç verdiğim emri muhalefet ediyor mu? Ay'a verdiğim emri muhalefet ediyor mu? Bak sistem çalışıyor. Bir tek benim sistemimi siz bozuyorsunuz diyor Allah-u Teala. Böyle konuşuklarla benim sistemimi bozuyorsunuz diyor. Ben sizi oysa ki meleklerden üstün yarattım. Melekleri size secde ettirdim. Yapmayın bu işi. Halbuki siz bilgili adamsınız. Size bilgi öğrettim, vahiy gönderdim, değer verdim. Ya başka bir varlık için cennet cehennem koymadım. Sizi cennete koyuyorum, ödül veriyorum. Ama bak kainatta hiçbir varlık benim verdiğim göreve muhalefet etmiyor. Sistem çalışıyor. Ama siz bana olmadı şimdi bu iş yani. Şimdi siz bana kafa tutuyorsun. Zaman öldürür bizi. Bu dünyada ölüp diriliriz. Ahiret yoktur. Şimdi aklın sıra bana muhalefet ediyorsun diyor Allah-u Teala. Aklın sıra. Şimdi o hani o zaman kavramını orada koydu ya devreye, çok ilginçti. Şimdi o ayet olmazsa bu ayetler açıkta kalıyor. Şimdi şimdi bir bilgiye oturtmamız gerekiyor. İşte o zaman dediğin şey, o zaman dediğin şeyi ben ona hükümranlık yapıyorum. O zaman dediğin şey, o takvim denen şey güneşe göre yapılmıyor mu diyor Allah-u Teala. O zaman denen şey kamer, ay, kameri ay diyoruz ya, ona göre yapılmıyor mu? He. E niçin koydum ben bu güneşle ayı? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ Bakara suresinde peygamberimize diyorlar ki ha bu ay neye yarar? Allah da diyor ki peygamberimize, o ayı soruyorlar sana, de ki o takvim zamanını ayarlar, zaman için koymuşum onu, ona bakacaksınız, gündüzünüzü, gecenizi, saatlerinizi, saniyelerinizi ayaracaksın diyor. Ta Bakara suresinde bunu söylüyor. Ha demek ki Allah-u Teala diyor ki bu güneşle ayı koydum, hem sizi ısıtıyorum, hem ışık veriyorum, hem zamanınızı ayarlıyorum. Bütün bunları, bu görevleri yerine getiriyorlar. Küllün yecri ila ecelin müsemma. Bütün bu gezegenler, bu sistem akıp gider, hareket eder, döner. İla ecelin müsemma, belirlenmiş, ismi konmuş bir zamana kadar, bir ecele kadar, ecel. Ecel zamandır yani, biz eceli bitti bu adam, öldü yani. Ha bu kainat da ölecek diyor Allah-u Teala. O ecelin, onların da eceli var diyor. O güneşle ayın da eceli var. Ama müsemma ismi konmuş, belirlenmiş. Ben belirlemişim diyor, bu kainat ne zaman kopacak? Onun ilmi bana aittir diyor. Bak, gel, son ayette gelecek o, son ayetinde. Onun bilgisini kimseye vermedim diyor. Peygamber'e de vermedim, kimseye de vermedim. O bilgi bana ait. Bu kainatın bir eceli var. Belirlenmiştir bu. Müsemmadır. Bu ileride belirlenecek değildir diyor Allah-u Teala. Belirlemişim daha evvelen. Kaderde belirlemişim ben bunu. Kader dediğimiz olay bu işte. Ve ennallâhe bimâ tâmelûne habir. Allah-u Teala ne yapıyorsanız ben haberdarım ondan diyor Allah-u Teala. Ha şimdi burada Allah-u Teala şirki oradaki Câsiye suresindeki bu lafı, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur ancak bizi zaman öldürüyor, helak ediyor sözüne Allah-u Teala yine tabiat kanunlarından delil getirdi. Zaman kavramını, güneş ve kamer kavramını gündeme getirdi ve bize bir astronomi dersi verdi. Astronomi dersinin ufak başlangıç noktasındaki adımını attı Allah, bizim elimize verdi. Ve tabiatı tanrı edinenleri, zaman da tabiattandır, o da bir maddedir zaman denen olay. Ha, zaman denen mefhumu tanrı edinenin tanrı olmadığını yine zamanla ilgili bir bilgiyle bunu silmiş oluyor. Yani Allah hangi taraftan insan sapıtıyorsa o taraftan ona cevap veriyor ve o taraftan o bilgiyle onu halt etmeye çalışıyor. İşte burada sapıtan insan ne için sapıtmış? Burada da orada da şirke niye gitmiş? Zaman mefhumu. Bakıyor adam, ben eskiyorum, ihtiyarlıyorum, ölüyorum, babam ölüyor, anam ölüyor, bunu kim eskitiyor diyor, bunu zaman eskitiyor diyor. Bu böyle bir Allah mallah mefhumu yoktur diyor. Tutuyor Allah-u Teala kendisinin, yani Allah'ın zaman mefhumuna olan hakimiyetini, onun elinde olduğunu o zaman kavramının anlatmak suretiyle insanı bu yanlıştan caydırmaya çalışıyor. İşte bu ayet bunu vurguluyordu değerli kardeşlerim. Çünkü Enam suresinin birinci ayetine gidersek, bir gidelim oraya bakalım. Ne demiş orada Yüce Rabbim? Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel erla ve ceale'z zulümâti ven nûr sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. İşte burada da hamd Allah'a mahsustur. Kim o Allah? Ne yapmış o? Halakas semavati vel arda, gökleri ve yeri yarattı. Ve ceale zulümati ven nur, ve karanlıkları ve aydınlığı yarattı. Karanlıklar çoğul burada, aydınlık tekil. Nur, nur. Nur tekildir, ışık tekildir. Zulümat çoğuldur. Yani kötülükler fazladır. İyilik, doğru yol tektir. Sistem tevhid inancı üzerine kurulduğu için sırat-ı müstakim tek yoldur. Allah'a giden yol tektir ama kötülükler çok çoktur. Onun için burada karanlıklar tabirini kullanıyor çoğul ama ışığı efendim tekil kullanıyor. İşte bunu ben yarattım diyor Allah-u Teala. Yani karanlıklarla aydınlığı ben yarattım. Göklerle yeri ben yarattım. Yani ne demek istiyorsun şimdi? Bu ışığı kim yarattı ki? Bu karanlıkları kim yarattı ki? Çok manidardır. Burada karanlığı önce almış, ışığı sonra almış. Arkadaşlar, ışık, karanlık, bu kainatın bir yaratılışını düşünün. Neydi Big Bang teorisine göre? Big Bang teorisine göre bu kainat bir gazdı. Gaz ise karanlıktır. O gaz hızlı döndüğü için bazı yerleri ağırlaşmış, kopmuş. Big Bang teorisi, patlama olayı dediğimiz olay bu. Ve bütün bu gezegenler meydana geldi. İşte o gezegenler meydana geldikten sonra, güneş kurulduktan sonra ışık oluştu. İnsanlıkta da bu böyledir. Işık sonradan gelir, karanlığı alıp götürür. Burada da onun için zulümatı önce koydu. Ve Kur'an-ı Kerim de insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak derken, karanlık önce, nur ışık sonradır. Şimdi gerek o ayete baktığımız zaman, gerek bu ayete baktığımız zaman, Yüce Rabbim kendi kudretini kainattaki gezegenler sistemi ve ışık ve karanlık, gece ile gündüz mefhumu kavramlarını gündeme getirmek suretiyle Yüce Rabbim hem kendi kudretini anlatıyor, hem de oradaki bu lafı söyleyen Câsiye suresindeki efendim adamlara cevap vermiş oluyor. Zalike, işte bu, bi ennallâhe huvel hak, bu Allah'ı hak olduğunu ispat ediyor. Allah haktır. Ve ennemâ yed'ûne min dûnihil bâtilû, ve ondan başka çağırdıklarınız, tapındıklarınız, işte dün akşam şirkten bahsediyorduk, tapındıklarınız, Yani insanlar Allah'tan başka şeye tapınıyor. Tapınıyor. El batıl. Hepsi sahtedir diyor Allah. Hepsi batıldır. Şimdi o Câsiye suresindeki adamların söylediği sözün yukarıdaki ayeti kerimede ne dedik? İnsan nefsine tapınıyor. Ha demek ki Allah'tan başka tapındığımız kimdir diye sorusunu sorduğumuz zaman nefsine tapınıyor. Başka neye tapınıyor? Şeytana tapınıyor. Nerede bunun ispatını yaparsın hoca efendi? Ha, Hazreti İbrahim babasına konuşurken ya ebeti la ta'budu şeytan diyor. Meryem suresinde. Babacığım şeytana tapınma. Ha demek ki şeytana tapınılıyor. Bu başka ayetlerde de var. Sadece orada değil. Ama İbrahim peygamber babasını doğru yola çağırırken bu sözü kullanıyor ona. Ve bir üstteki ayete çıksak orada Meryem suresinde cehaletten dolayı, bilgisizlikten dolayı şeytana tapınıyor. İnsanlar bilmediklerinden dolayı, neye tapındıklarını bilmediklerinden dolayı şeytana tapınıyor. Demek nefse tapınıyor. Şeytana tapınıyor. İşte şeytana tapınanlar, satanistler diyoruz ya. Ha bu var. Var var yani şeytana. Çocuklar anlatamıyor derdini. O gençler dertlerini anlatamıyorlar. Şeytan bize hakim oldu diyor. Şeytan bana dedi ki kardeşini öldür, arkadaşını öldürdüm diyor. Doğru. E bunu niye inkar ediyoruz? La şeytan sana zina et diyor. Etmiyor musun? E ne fark var bunda? Şeytan sana diyor öldür, öldürmüyor musun? Bugün lüzumsuz yere insanlar birbirini öldürmüyor mu? Öldürüyor. E tamam. E şeytan diyor onu. E sen de, o da şeytana kulluk ediyor. Ya adam diyor ki benim senden şu kadar alacağım var, ver. Vermiyorum diyor. Kim diyor onu, ona vermiyorum diyor. Adamın hakkını ödemiyor. Kul hakkını yediriyor sana. Kim yediriyor sana? E şeytan. Adam Müslümanmış. Bırak sen şimdi Müslümanlığı. Şeytanın dediğini yapıyorsun. Sonra diyorsun ki ben Müslümanım. İyi, iyi vallahi. E bu sefer nereye tapıyoruz? Allah'tan başka tapındığımız şeyler, işte görüyorsunuz. Hep söylüyorum bunu. Türbeden medet umuyor adam. Gidi yüzünü sürüyor ya adam. Aman ya Rabbi. Ölü ona yardım edecek. Olacak iş değil. Ha. İdeolojiler Tanrı oluyor. Adam ideolojinin uğruna ölmüyor mu? La 1980'den evvel ne kadar insan öldü? Kemalizm, Marksizmin uğruna. Şimdi yok öyle. Şimdi de var. Marksizmin uğruna, Mao'culuğun uğruna arkadaşını öldüren ve kendini feda eden. Oysa ki bir can Allah için feda edilir. Başka bir şey olmaz. Bi envalikum ve enfusikum diyor. Mallarınızla, canlarınızla Allah uğruna mücadele edeceksiniz diyor Allah. E bunun dışında bir varlık için nasıl yaparsın sen bu işi? Ha işte bunlar yed'ûne min dûnihi el bâtil. Allah'tan başka tapındıklarınız batıldır. Allah haktır. Hak olan Allah'tır. Allah'ın bir sıfatı arkadaşlar haktır. Allah'ın bir sıfatı haktır. Hak olduğu için Allah insanlığa hak dağıtıyor. İnsan haklarının, Allah hakkının kaynağı Allah'tır. Bunu insanlık görmeli. Görmeli ki insan haklarına itibar etmenin, saygı göstermenin Allah hakkına, insan hakkına saygı göstermenin, hayvan hakkına saygı göstermenin, bitki hakkına saygı göstermenin. Öldüremezsin diyor Allah bitkiyi. Haksız yere öldüremezsin onu. Aynen böyle söylüyor. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Yani bir cana kıyamazsın. Bu can dediği hayvan, bu can dediği bitki, bu can dediği insan. Hak. Onların da hayat hakkı vardır diyor Allah-u Teala. Ama ihtiyaçtan dolayı olan müstesna diyor. İhtiyaç. Balığı tutacağız, yiyeceğiz onu da yani. Bunu aç. Ama zevkin olmaz. Ekolojik dengeyi bozmayacaksın diyor. Öyle troll mürol atarak, denizin dibini kazıyarak, balıkların yumurtalarını alarak yaparsan bunu olmaz. Bu olmaz. Bak şimdi. Av yasağı koyuyor işte. Kur'an'da av yasağı sistemi var. Maide suresinde bunu anlatıyor. Bakara suresinde anlatıyor. İşte bu av yasağına Yahudiler uymadıkları için Allah onları cezalandırıyor. Maymun diye hitap ediyor. Av yasağına uyacaksın diyor. Benim yarattığım varlıkları lüzumsuz yere öldürmenin, vakitsiz öldürmenin anlamı yok. Allah diyor bunu ya. Evet evet. Kur'an'a bak. Kur'an değil insan haklarını, hayvan hakkını, bitki hakkını, çevre mühendisliğinin temelini Kur'an atıyor. Ekolojik dengenin bozulmamasını Kur'an söylüyor. Nereden nereye gelişini görüyor musun şimdi işi? Ha, hak kavramına geldik. Zalike bi ennallahu vel hak dedi Allah. Elbette ki Allah haktır. Ve hak kavramı Allah'tan insanlığa doğru iniyor. Hak olduğu için Allah hakkı öğretiyor bize. Kur'an'la. Vahiy ile. Hakkın ne olduğunu. İşte bugün işte diyoruz ya, insan hakları evrensel beyannamesini alın okuyun. Bir de Kur'an-ı Kerim beraber okuyalım. Bakalım hangisi daha önemli insan haklarına önem veriyor. Hadi. Açın okuyalım. Ben açtım okudum. Ve kitabıma da yazdım. O kitabı okuyorsunuz. Kadın kitabının sonuna insan haklarından bahsediyorum. Hadi açın işte insan hakları evrensel beyannamesini, mukayese edin. Ha, dolayısıyla demek ki insan hakları evrensel beyannamesi ta Adem peygamberden başlamış. Kur'an'la bütünleşmiş. Kur'an'la sona ulaşmış. Yani en mütekamil sistemine Kur'an'la ulaşmış. Ta oradan başlamış. Karı koca hakkını o zaman başlatmış Allah da. Havva ile Adem peygamberin ilişkisinde karı koca hakkının ta oradan başlamıştı. İşte bu hak kavramını Allah-u Teala aynı zamanda yukarı çıkalım, yukarı çıkalım, hadi yukarı çıkın, yukarı. Feteâlallâhul melikül hak. Burada da hak kavramına yer verdi Allah. Efendim Taha suresinde feteâlallâhu, yüce olan Allah, âli olan Allah, Allah el melikü, mutlak meliktir. Mutlak sahiptir. Kainatın yegane sahibi odur. El hakku ve mutlak haktır. Absolut dediğimiz İngilizce'de, Arapça'da mutlak, İngilizce'de absolut dediğimiz kavram mutlak manasına gelir. Mutlak hak Allah'tır diyor peygamberimize. Aynen ayet gidiyor Enbiya suresinin, pardon, Hac suresinin ikinci sayfasında da aynı ayet var bak. Zalike bi ennallâhe huvel hak. Bak burada da aynısını söylüyor. Ve ennehu yuhyil mevta. İşte ölüyü dirilten odur işte. Hak budur işte. Diriltsene. Diriltsene ölüyü. Niye koyuyorsun en sevdiğin varlığı mezara? Dirilt de onu. Diriltsene. Çocuğunu koyuyorsun, anneni koyuyorsun, babanı koyuyorsun. Ha, biz şimdi annelik babalık işte ne zaman öleceğine bakıyoruz. Sen diyorsun hoca dirilt onu. Ulu dünyayı mahvedecek o zaman sen. Nasıl tahmin ederiz onu? Şimdi ne oldu? Ne dolaştık Kur'an'a? Dolaşırken şunu ispat ettik. Tazden hani ben size iki tane ayet söylemiş oluyorum ama bunun tabi Kur'an-ı Kerim'de dolu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben hakım. Ve sizin tapındıklarınız o sahte fikirler, o sahte ideolojiler, o sahte tanrılar, onlar batıldır. Diyor ki Allah, lütfen kulum batılın peşine gitme. Yokluğun peşine gitme. Hiçbir zarar, fayda veremeyeceğin insanın varlığın peşine niye gidiyorsun? Bunun anlamı ne? Bunu İbrahim peygamber de söylüyor. Arkadaşlar şu gerçeği Kur'an'da yakalıyoruz. Hani derler ya faydacılık, işte Amerikalılar faydacılık felsefesi, utilitarianizm. Veya pragmatizm derler de pragmatizmi yanlış anlatıyorlar. Pragmatizm faydacılık değildir. Pragmatizm işçiliktir, işçilik. Amel, amel. Eyleminle bana tanıt kendini diyor. Pragmatizm felsefe budur. Ha, utilitarianizm faydacılıktır. Fayda olmayan bir şey geçerli değil. Bir şeyin değeri sağladığı faydaylardır diyen felsefe utilitarianizmdir. Doğru mu söylüyor? Faydayı tanrı edindiği için o felsefe, biraz kızgınım ona. Ama dediği doğrudur. Fayda vermeyen bilgiden Allah'a sığınırım diyor Peygamberimiz. Allahümme e'udu bike min ilmin la yenfa. İbrahim Peygamber putların, tanrıların batıl olduğunu anlatmak için Enbiya suresinin 4. sayfasında öyle diyor. Diyor ki, hani putları kırdı da büyüğünün üzerine taktı ya şey baltayı. Buna geldiler, putlar kırılmış. Ya bunu kim yaptı dediler. Feten yedkuruhum yugalu lehu İbrahim. Bak bak önüme bak bak bak. Ula duyduk ki bir delikanlı kırmış bunları. Feten. Feten genç demektir. Ula İbrahim adında bir delikanlı kırmış bu putları. Ula tut yakalayın götürün buraya demişler. Yakalayın götürmüşler oraya. Dediler ki bunu sen mi yaptın? Galu ente faalte hada bi aliyetina. Ya İbrahim. Ey İbrahim, ha bu işi sen mi yaptın? Ha bizim putlarımızı, tanrılarımızı kırdın burada. Efendim. Gale bel faale kebiruhum hada. Fes'eluhum in kanu yantıkun. Vallahi bilmiyorum. Ha bu büyüğü yapmıştır. Ha bu büyük putları kırma diyor, büyük putu. Dedi onlara ki abi büyük puta sorun. O söyler size yani. O yaptı onu galiba. Eğer konuşabilirse ona sorun demiş. Feracahu ile enfusiyip. Kendi kendilerine dönmüşler, demişler ki ha bu adam ne diyor? Ha bu delikanlı diyor, ha bu deli mi ya, o put konuşur mu ya? Ondan sonra aşağı iniyor. Gâle efe te'abudûne mî dûnillâhi mâ lâ yenfâukum şey'en velâ yalurukum. Hazreti İbrahim dedi onlara ki, Allah'tan başka size ne fayda ne de zarar veremeyecek varlıklara mı tapınıyorsunuz? Bu ne biçim iş diye İbrahim. Hani İbrahim peygamber de fayda ve zarar kavramı üzerinde şirki ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şirki, yani insan fayda verilen şeye saygı duyar. Fayda veren şeyin peşine koşar, öyle değil misiniz? Ula fayda olmayan bir yere gider misiniz, çalışır mısınız? Ya maaş vermeyen yer, ula bayrakta bile çalışır mı ya maaş vermesin? Ya okula gider ders verir mi? Ula kaç kişi gider? Fayda olanın peşine insanoğlu koşar da. Şimdi İbrahim peygamber, daha bu dolu ha, Kur'an'da çok var bunda. Kim fayda veriyor kavramını gündeme getirerek şirki ortadan kaldırmaya çalışıyor. Onun için fayda çok önemli bir olgudur. Müslümanlıkta fayda yoktur, faydacılık yoktur da saçma bir olay. Bütün peygamberler bu kavram üzerine şirki kaldırmaya çalışmışlardır. Fayda, fayda, kimden fayda geliyor? Emmen yerzukukum minessemâi vellâl. Sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırıyor diyor Allah-u Teala. Soruyu soruyor Mülk suresinde. Daha neler? Ekonomik faydadan tutun, her şeye tutun gidin. Fayda kavramı üzerine Allah-u Teala söylüyor. İşte hak olan varlık fayda veren varlıktır. Faydalandıran varlıktır. Hakikatlığını öyle ispat eder. İşte bütün sahip olduğumuz bu nimet Allah'ın hak olduğunu ispat ediyor. Yani düşünecek olursak, bu beynimizi kullanacak olursak, Allah'ın bize verdiği nimetleri bir düşündüğümüz zaman gerçek olan bir varlıktan geliyor bu menfaat, bu fayda olduğunu anlarız. Onun için diyor ki Allah-u Teala ve ennemâ yed'ûne min dûnihil bâtıl, tapındığınız her şey bâtıldır. Sahtedir. Batıl kavramını daha evvelden size anlatmıştım. Ra'd suresinin 3. sayfasında Yüce Allah tabiattan bir benzetme yaparak anlatıyor. Batılı anlatırken, hakla batılı mukayese ederken, hakkı kalıcılığı ile batılı da gidiciliği ile anlatırken tabiattan misal verir. Orada. Nedir o? İşte yağmur yağıyor diyor. Vadiler sel akıyor diyor. O selin üzerine çıkan köpük var diyor. O köpük batıldır diyor. Ama o selin geriye bırakmış olduğu alevyonların içindeki o güzel eşya olarak edindiğiniz o madenler ise haktır. Veya diyor Allah aynı ayette, bir bakırı eritiyorsunuz veya bir şeyi eritiyorsunuz. O erittiğiniz madenin üstüne bir köpük çıkar. İşte o köpük batıldır. Ama o madenin geri kalan o güzel sinetli boğazınıza taktığınız eşya da haktır diyor. Böyle anla bunu diyor Allah. Yani o ayette enzele minessemâi mâen fesâlet evdiyetun bigaderihâ fehtemele seylu zebeden râbiyâ ve mimma yuqiduna fi'n nar ibtiha hilyetin ev meta'in zabadun mislu kedalike yadribullahu'l hakka ve'l ba'dil fa amma az-zabadu feyadhhabu jufa'a ve amma ma yanfa'un nase feyamkutu fi'l ard kedalike yadribullahu'l emsal. O ayet işte ben böyle misalle anlatıyorum size bunu diyor Allahu Teala. Hakla batıl budur. Ha şimdi biz insanlar köpükle uğraşıyoruz. Köpük. Öyle anlatıyor da Allah. İki misal veriyor köpük. Birisi selin üstündeki köpük, birisi de eritilen madenin üstüne çıkan köpük. İki misal veriyor orada. Ama şimdi insanlar sahte fikirlerin, zanların peşine koşarak ve o köpüklere tapınarak şirk yapıyorlar. İşte onun için diyor Allah-u Teala, o geride kalan haktır, köpükler ise batıldır. Demek ki bu insanlar ne gariptir ki, Bu kadar önemsediği Yüce Rabbim'in ehseni takvim dediği mükemmel yaratık. En kaliteli yaratığım diyor insandır. En kaliteli yaratığım, yarattığım eserler içerisinde en kalitelisi insandır diyor Allah. Ama o da geliyor köpüklere tapınıyor. Köpüklerle uğraşıyor. İşin köpüğüyle uğraşıyor. Aslıya düşünüyor, köpük düşüncesi üretiyor. Adamın düşüncesi köpük. Kalıcı düşünce yok. Kalıcı bilgi yok. Aman ya Rabbi. Hep öyleyiz ha. Yana yalan yok şimdi. Bu işin içerisinde Bayraktar Hoca da var. İşin köpükleriyle uğraşıyoruz. Biraz aşağı dalıyorum bakıyorum o köpüğün aşağısına iniyorum. Ulan ne güzel alem var orada diyorsun ama kaybana çekiyor seni geliyor. Valla 100 kişi çekiyor seni. Oraya indi mi diyor sana mezhepsiz, dinsiz, imansız diyor sana bu sefer. Oraya indin mi inme. Oraya inmeyeceksin diyor. Bu köpüklerin içine boğulacaksın. İşte burada da Yüce Rabbim bunu söylüyor. Ve ennallâhe huvel aliyyül kebir. O Allah alidir ve kebirdir, büyüktür diyor. Kendisini söylüyor. Yani hak olmak için yüce olmak lazım, kebir olmak lazım, büyük olmak lazım diyor Allah. Şimdi tabiattan bir misal daha veriyor şimdi. Yani bu adamların oradaki konuşuğu var ya, o Câsiye suresindeki terbiyesizler. Ya, biz bu dünyada yaşarız, ölürüz. Bu dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Bizi zaman öldürüyor filan. Bu sefer tabiattan bir örnek daha getiriyor. Kendi kudretinin, yüceliğinin, büyüklüğünün üzerine. Elem tera. Gene bir soru daha soruyor. Görmedin mi? Ennel fulke, gemi. Tecri, akıyor. Fil behri, denizde. Denizde yüzen, denizin üstünde, suyun üzerinde duran o gemiyi görüyor musun? Diyor. Bi ni'metillahi, benim emrimle, benim yarattığım kanunla. Hani o Arşimet kanunu diyoruz ya. Kardeşim o kanun Arşimet'in değil. Arşimet keşfetti onu. Ondan evvel Müslümanlar keşfetti onu. Batı dünyasında 17. asırda yaşayan Arşimet doğru. Batı dünyası için orijinal. Ama kardeşim bak burada Allah-u Teala söylüyor bunu. Yani gemi bir cisim suda niye batmıyor? Her cisim kendi hacmi kadar su taşırır. Suyun itme gücü. Fizikte bunları okudunuz. Aa, üniversitede okuyanlar bunlar biliyorlar fiziği değil mi? Biz de fizik okuduk yani. Biz de bir şeyler biliyoruz orada. Ha suyun itme gücü. Cisim niye batmıyor diyor denizde. Allah düşün bunu diyor. Ya görmüyor musun? Bir gözlem yapsana diyor. Ya bir gözlem yapsana. Şurada o gemiyi attın koskocaman dağ yüzüyor. Rahman suresinde öyle söylüyor. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Dağlar gibi gemiler ona aittir. Orada yüzüyor o. O denizde diyor Allah-u Teala. Nasıl o dağlar gibi gemiler yüzüyor? Dağlar gibi gemilerin yapılacağını Rahman suresi söylüyor. Dağlar gibi gemilerin yapılacağını Rahman suresi söylüyor. Burada söylüyor gemiyi. Zaten gemiyi kendisi Hazreti Nuh'a yaptırmış. Ben öğrettim onu diyor ayeti kerimede. Hazreti Nuh'a nasıl gemi yapılacağını ben öğrettim. Ha gemi sistemi ta işte Adem peygamberin torunları. Hazreti İbrahim'in dedesi oluyor Nuh. Nuh Hazreti İbrahim'in dedelerindendir. Öyle söyle. Ve inne min şi'atihi le İbrahim. O Nuh'un kabilesindendi İbrahim diyor. İbrahim peygamber Hazreti Nuh'un da şeyde söylüyor, Saf suresinde söylüyor onu. Şimdi bu ayetleri bilmesen var ya Hazreti Nuh'un kimin dedesi olduğunu da bilmesin ha. Şaşırırsın işte orada. Şimdi burada diyor ki şu suyun itme gücü sizin fizikte kullandığınız ve korkunç bir deniz trafiği oluştu bugün dünyada. Bu insanlar denizden istifade ediyor. Gemi vasıtasıyla iletişim şey kuruluyor. Efendim nakliyat yapılıyor. İşte bu suyun itme gücü biniametillahi kavramı ile izah ediliyor. Benim koyduğum kanunla olmuştur bu. O H2O var ya H2O. O hidrojenle oksijen denen o su var ya. Ha, o kocaman dağı taşıyor diyor Allah. Onu ben koydum. Ha benim kudretimi bir anlasana diyor. Liyuriyeküm min hayati. Niye yaptım ben bunu biliyor musunuz ya Allah-u Teala? Kanunlarımı size öğretmek için. Kanunlarımı size öğretmek için, göstermek için. Bu bir kanundur diyor. Tabiat kanunudur. Ama bu kanunu ben yarattım diyor Allah-u Teala. Nereden geldi? Arşimet mi buldu o kanunu? Yok, Arşimet formüle etti onu. Ama Arşimet doğmadan evvel de o kanun vardı zaten. Hoş Arşimet gelerek bütün cisimleri suda kendisi yüzdürmedi. Ondan evvel yüzmüyor muydu? Yüzüyordu. Ha Arşimet formüle etti bunu. Doğru. Ha ama bunu yaratan kim? Ben yarattım diyor Allah. İnne fî zâlike le âyât. Bunda çok ibretler vardır. Çok kanunlar vardır. Deliller vardır. Likülli sabbârin şekûr. Sabreden, çok çok sabreden. Sabbar kelimesi faal veznindedir. Arapça bir gramer. Sizin ilgisi yok. Onu ancak Ramazan anlar. Sabbarın çok çok sabreden, şekurun çok çok şükreden Allah'a için, bunlar için bu ayetlerimde deliller vardır diyor, ibretler vardır. Yani Allah-u Teala resmen burada deniz bilimini, su... Yani Yüce Rabbim burada resmen bize fizik dersi veriyor. Fizik dersi veriyor. Ve sabbarin şekurun kavramları niye buraya koydu diye soruyorum ya Rabbi. Başka bir kavram niye koymadın buraya? Diyor ki sabır kelimesi burada gayretle bu ilmi kanunları, tabiat kanunlarını inceleyen adam demekte burada. Sabbarin. Sabrederek, gayret göstererek bu tabiat kanunlarını bulacaksın sen. Onun için sabır kelimesini buraya koydu. Gençler öyle kahveye gidip böyle şöyle böyle oynama falan değil. Bak çalışacaksın. Bak bu kavramın içine girmek için çalışacaksınız. Biz de bu kavramın kenarında dolaşıp duruyoruz ya. Güya çalışıyoruz ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Ama bu sabbar gayretle çalışan, emek sarf eden, beyin yoran, ilmi araştırma yapan demektir. Tabiat kanunlarını araştıracaksınız. Bu bir ibadettir. Geçen akşam konuşmamı yaparken söyledim. Bir iftarda. Tabiat kanunları ile vahiy kanunlarının kesiştiği yerde insanı kamile ulaşabilir. Başka mümkün değildir. Bunu konuşmada söyledim onu da. Şimdi demek ki şekurun şükreden o tabiat kanunlarının güzelliğini görüp de ya Rabbi ne güzel bir kainat yarattın bana. Bizim için ne güzel bir döşek yarattın. Bir beşik yarattın ya Rabbi deyip o tabiat kanunlarını inceleyen O anne nasıl çocuğun beşiğini hazırlar? Allah da bize öyle bir beşik hazırladı bu kainatı. Öyle diyor, beşik yaptım onu diyor. Döşek yaptım onu diyor. Ha işte onu araştırana sabbar diyor, şekür diyor. Allahu Teala tembellikten bizi uzaklaştırır. Allahu Teala bizi o güzel tabiat kanunlarını araştıran ve o tabiat kanunlarıyla Allah'a ulaşan, oradan aldığı ruhla onun mimarına varan, o kainatın mimarına varan beyinler, gençler yetiştirmesini bize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.